wiem, to będzie trochę inny dzień. Mniej snu i napół nieprzytomnych serc. Już czas obudzić nas, przyspieszyć rytm. O, o. Nasz dzień jak nudny czarno-biały film. Nieraz już ostrość pogubiłam nim. Zrób coś, rozpalmy ogień jeszcze w nas. Rzucam w głowę twoje serce. Chcę miłości jeszcze więcej. Otwórz oczy i nareszcie zobacz, proszę, stoję zaraz obok ciebie. O, o, o, o, chcę tak rozbujać dla nas cały świat. Nową adrenalinę znajdę nam. Czas już obudzić nas, przyspieszyć rytm. Jak nasze słowa krążą tu pomiędzy nami beznamiętnie znów. Zrób coś, rozpalmy ogień jeszcze w nas.